jest rewolucyjna i już za 2014 rok będzie można ją stosować. Chodzi nie tylko o zwiększenie kwoty ulgi na trzecie i następne dzieci o 20%, ale także o... Skorzysta pan z tej ulgi? Oczywiście. Nie od dziś z nich korzystam, ale także z tych ulg będzie mogło skorzystać znacznie większa część rodzin, w tym tych gorzej zarabiających. 97% płatników PIT-u będzie mogła w pełni skorzystać z tej ulgi. Jest pan rok i miesiąc i jeszcze dwa dni, zdaje się, jeżeli mam być dokładnie na stanowisku ministra finansów. Otrzymał pan od serwisu Emerging Markets ostatnio prestiżową nagrodę ministra finansów roku, jeżeli chodzi o nasz region Europy. Serdeczne gratulacje. Miło, że doceniają, ale z drugiej strony są też krytycy, którzy mówią, że na polu swoim nie ma pan zbyt dużych dokonań. Nie widać jakichś wyraźnych, wymiernych efektów pracy ministra finansów. Co pan na to? Zawieszona procedura nadmiernego deficytu i dobre wykonanie tegorocznego budżetu, co jest efektem nie tylko zaciskania pasa, ale też dbałości o rozsądek w wydawaniu pieniędzy. Przyjęty budżet za 2015 rok, nowa ulga prorodzinna, odwrócony kredyt hipoteczny, który wprowadzono w ubiegłym roku, reforma służb skarbowych, o której wspomniałem, uproszczone zasady rachunkowości dla mikrofirm, w drodze nowe uproszczenia dla firm małych oraz dla organizacji pozarządowych. Pytanie, ile z tych zmian toczyły się już wcześniej, a ile pan zainicjował? No, to jest bardzo często dokończenie jest tym najtrudniejszym elementem, chociaż część tych zmian jest zupełnie nowa, zaczynając od budżetu właśnie. Komisja kodyfikacyjna, o której już mówiliśmy. Sporo zmian w akcyzie, pakiet portowy. Te wszystkie zmiany, które nie są jakby tylko w swojej masie, jakby składają się na naprawdę poprawę działalności, zasad funkcjonowania dla firm. No i to, że w ciągu kilku lat Polska awansowała w większości rankingu wolności gospodarczej, rankingu Doing Business, naprawdę o kilkadziesiąt pozycji. To jest niesamowity sukces i to będzie kontynuowane również w następnych latach. Mamy jeszcze 35 sekund. Jaki będzie przyszły rok dla polskiej gospodarki i dla słuchaczy Trójki? Dla słuchaczy Trójki na pewno będzie bardzo dobry. Panie ministrze. Niższe bezrobocie, wyższe płace, ciągle bardzo niski wzrost cen. Wzrost gospodarczy podobny jak w tym roku. Czyli? Czyli powyżej 3%, a więc ciągle niemal najwyższy w Europie. Chociaż ciągle nie jeszcze taki, na jaki polską gospodarkę stać. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był minister finansów Mateusz Szczurek w bardzo ważnym projekcie. To wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Zapraszam na jutro na 18.45. Tam więcej podsumowań ekonomicznych roku i prognozy na rok przyszły. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. MediaMarkt.pl. Proszę państwa, czas na prognozę. Będzie spadać, to pewne. Przewiduje się wyjątkowe spadki cen w hipermarketach Carrefour. Nadchodzi wyprzedażowy boom. Do końca grudnia ceny setek produktów niższe aż do 50%. Zaleca się błyskawiczne zakupy w hipermarketach Carrefour. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 grudnia, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Spuri, Tomasz Ławnicki. Porozumienie zielonogórskie zrywa negocjacje. Minister zdrowia mówi wprost, to próba szantażowania innych lekarzy i pacjentów. PiS żąda natychmiastowych działań. Platforma mówi o niepotrzebnym podgrzewaniu atmosfery. Za chwilę wrócimy też do planowanej ewakuacji Polaków mieszkających w Donbasie. Powiemy też o awaryjnym lądowaniu na lotnisku w Londynie. Tym razem na szczęście skończyło się na strachu. Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego zerwali rozmowy w Ministerstwie Zdrowia na temat przyszłorocznych kontraktów. Szef Federacji Jacek Krajewski poinformował, że do porozumienia nie doszło. W związku z tym od 2 stycznia gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej nie będą otwarte z powodu braku umów. A chodzi według Porozumienia Zielonogórskiego o ponad 40% gabinetów. Jacek Krajewski tłumaczy fiasko rozmów tym, że nie udało się wynegocjować warunków funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. więc odpowiedniego finansowania, które motywowałoby do wczesnego wykrywania chorób. Nie udało się ograniczyć świadczeń, które skracają czas wizyty, jaki mamy dla pacjenta. W tej chwili przez projekty, które pan minister zaproponował, a więc te tak zwane pakiety i onkologiczne, i kolejkowe, spłynie do nas ogromna rzesza pacjentów, którzy oprócz tych, którzy i tak są już pod naszą opieką, w zdecydowanym stopniu ograniczą czas trwania wizyty. Minister zdrowia tłumaczy, że rozmowy zakończyły się fiaskiem, bo lekarze z porozumienia zielonogórskiego żądali coraz wyższych kwot. Początkowo oczekiwali 700 milionów złotych dodatkowo na podstawową opiekę zdrowotną, ale z negocjacji na negocjacje ta suma rosła. Bartosz Arłukowicz nazywa to szantażem i podkreśla, że na to nie może się zgodzić. Właśnie mamy do czynienia dzisiaj z sytuacją taką, że niewielka grupa działaczy porozumienia zielonogórskiego próbuje właśnie szantażować i grać bezpieczeństwem pacjentów, ale też pozostałych lekarzy. Przypomnę, blisko 70% lekarzy, którzy podpisali tę umowę. Jak informuje minister, 60% przychodni podstawowej opieki zdrowotnej ma kontrakty na przyszły rok i będą mogli do nich zgłaszać się także pacjenci z przychodni nieczynnych. To zakłada tak zwany plan B resortu zdrowia. Według niego chorzy będą mogli udać się także na izbę przyjęć w szpitalu lub na szpitalny oddział ratunkowy. Teraz w serwisie o dwugłosie w sprawie ewakuacji Polaków w Donbasie. PiS krytykuje rząd i domaga się natychmiastowych działań w tej sprawie. To niepotrzebne podgrzewanie atmosfery przez opozycję, bo pomagamy, odpowiada Platforma. O tym dwugłosie Małgorzata Naukowicz. Rząd najpierw zapowiedział ewakuację Polaków z Donbasu, potem zawiódł. Grzmiał na konferencji prasowej szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Jak mówił przedstawiciele MSW i MSZ, obiecywali, że wyjazd będzie możliwy 29 grudnia. Polacy z Ługańska, z Doniecka, gotowi do ewakuacji, zostali pozostawieni sami sobie. Dlatego PiS domaga się, by ministrowie spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych wyjaśnili, dlaczego zapowiedziana ewakuacja nie odbyła się. Mają to zrobić podczas pilnie zwołanych posiedzeń Komisji Łączności z Polakami za granicą oraz spraw wewnętrznych. Zarzuty PiSu odpiera Michał Szczerba z PO. Opozycja w tej chwili niepotrzebnie podgrzewa tę atmosferę, bo ten proces jest prowadzony w sposób skoordynowany, taki, który ma doprowadzić do pozytywnego finału, jakim jest przyjazd osób posiadających kartę Polaka do naszego kraju, a po drugie zapewnienie takich warunków, aby nie było rozczarowania po przyjeździe. Z naszych informacji wynika, że sprawa ewakuacji Polaków mieszkających w Doniecku ma być omawiana podczas jutrzejszego posiedzenia rządu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Samolot. Pasażerskie linie Virgin z Londynu do Las Vegas przez 3 godziny krążył nad lotniskiem Gatwick. Przygotowywał się do awaryjnego lądowania po tym, jak maszynie tuż po starcie wykryto usterkę. Na miejscu zgodnie z procedurami czekały już karetki pogotowia i straż pożarna, ale pilot zdołał posadzić maszynę bezpiecznie. Nikomu nic się nie stało. Samolot wystartował przed 13 czasu polskiego, a wylądował przed 17. Krążył pomiędzy Gatwick a południowym wybrzeżem Wielkiej Brytanii, by wytracić paliwo, bo przy pustym baku łatwiej podejść do lądowania. Procedura przebiegała bez większych problemów. To było podręcznikowe lądowanie. Samolot zostanie teraz wycofany ze służby, mimo że wylądował. Poddany zostanie drobiazgowej analizie. Nie można sobie pozwolić na powtórkę. Zajmą się nim przedstawiciele konstruktora i Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To poważny incydent. Udało się go zażegnać, ale takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Tak mówił BBC ekspert lotniczy Julian Bray, a świadkowie opowiadali, że pilot miał problem z wysunięciem części podwozia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Najpierw uroczysta zmiana warty przed Pałacem Prezydenckim, później iluminacja pałacu z orłem w koronie w roli głównej. Tak w Warszawie uczczono rocznicę likwidacji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Prezydent Bronisław Komorowski przypominał, że 25 lat temu dodano do konstytucji zapisy, dzięki którym Polska stawała się suwerennym, niepodległym i demokratycznym państwem wolnych ludzi. Ksenia Maciczak. Choć stosunek do komunizmu jest bardzo różny, niemal każdy przyznaje, że przez ostatnie 25 lat wiele się zmieniło. Mam swobodę. Przede wszystkim jest dużo wolności w słowach. Czuliśmy tą wolność, że przychodzi. No jest lepiej. A wszystko za sprawą nowelizacji konstytucji, której dokonał jeszcze Sejm kontraktowy. To dzięki niej orzeł odzyskał koronę, o której dziś ze wzruszeniem mówił prezydent Bronisław Komorowski. Bo przecież o tą koronę, jako wyraz naszej suwerenności, naszej wolności, naszej niepodległości, o tej koronie marzyliśmy, o tą koronę walczyliśmy. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Skaczą, nie skaczą, pada, nie pada. Sport w Trójce, Tomasz Gorazdowski. skaczą i pada, ale udało się rozegrać pierwszą serię skoków w pierwszych zawodach turnieju czterech skoczni. W Oberstdorfie raz pada bardziej śnieg, raz trochę mniej, trochę wieje, no ale skaczą i skakali. Po pierwszej serii Kamil Stoch był na 12 pozycji, przegrał w parze z Kraftem, który awansował jako lucky loser. Kraft prowadził po pierwszej serii. 21 po pierwszej serii był Piotr Żyła, ale w drugiej serii skoczyło 15 metrów bliżej niż w pierwszej. No i w zasadzie można powiedzieć game over, jeżeli chodzi o zawody w wykonaniu Piotra Żyły. Pozostali Polacy odpadli już po pierwszej serii, zatem czekamy teraz na skoki Kamila Stocha. Po odejściu trenera Marka Cieślaka z Tarnowa nowym trenerem żużlowców Unii będzie Paweł Baran. W zakończonym sezonie Unia wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Polski, no ale teraz emocje i chęć zdobycia złotego medalu jest podobno w Tarnowie coraz większa. Tymczasem zmiana również w Częstochowie, zmiana trenera. Tam oficjalnie nowym trenerem siatkarzy AZS-u został Michał Bąkiewicz. Były reprezentant Polski zastąpił Marka Cardosa, który niedawno odszedł. 33-letni zaledwie Michał Bąkiewicz kończył sportową karierę kilka tygodni temu z powodu kontuzji. Za rok w Polsce rozegrane zostaną Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Dla kibiców przygotowanych będzie 200 tysięcy biletów, a budżet imprezy ma nie przekroczyć 40 milionów. Polscy piłkarze, to już wiadomo, grać będą w Krakowie. Oby do finału, tam największa hala, tam najwięcej kibiców będzie mogło oglądać występy Polaków. 30 mil zostało jeszcze polskiemu jachtowi Selma Expedition do mety regat Sydney Hobart. Selma płynie na 95. pozycji w stawce, ale po uwzględnieniu wyrównania na pewno awansuje w klasyfikacji. Polacy płyną już 3 dni i 16 godzin, a żeglarze z Wild Oats 11 już pewnie po opiciu sukcesu teraz go odsypiają, są na mecie od 37 godzin. Fernando Torres z Milanu do Atletico to już pewne, a Podolski z Arsenalu do Interu. To jeszcze niepewne, ale mówi się, że tak może się zdarzyć. Niemiec źle czuje się w Londynie, no bo nie gra w podstawowym składzie Arsenalu, a czasami nie ma go nawet na ławce rezerwowych. Włosi twierdzą, że Podolski był już w Mediolanie na badaniach i wszystko jest na najlepszej drodze ku wypożyczeniu do Interu, a Arsen Wenger powiedział, że decyzja w sprawie Podolskiego na razie nie została jeszcze podjęta. W nocy u nas możliwe słabe opady śniegu, temperatura od minus 7 do minus 11 stopni, cieplej na wybrzeżu, nad samym morzem minus 4. Jutro po południu z północnego zachodu zaczną nadciągać coraz ciemniejsze chmury i zacznie padać śnieg. Wieczorem na wybrzeżu możliwe opady marznącego deszczu i trudne warunki jazdy. Temperatura w ciągu dnia od zera na wybrzeżu do minus 4 stopni na zachodzie, do minus 6 na południu i do minus 7 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji poniedziałkowej popołudniowej. Ostatnia poniedziałkowa w tym roku to była. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia, do jutra. Grzegorz Hoffman już na stanowisku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I jeszcze tylko ruch popołudniowy musimy ogłosić. Oczywiście. Ten ruch popołudniowy to król na pozycję F2. Odprawiamy czarnego gońca. I mamy jeszcze propozycję dla kolegów z poranka, bo dziś mieliśmy taki przyspieszony kurs tańca. Okazuje się, że tańczysz, Tomek? Czy ja tańczę? Czy tańczysz? No, od pewnego momentu tańczę. Grzegorz? Podobnie. No, to tak jak ja. Podobno sprawę ułatwia taki krótki trening i to jest nasza propozycja dla kolegów z poranka, bo to jest trening uniwersalny, można przed tańcem, takim poważniejszym, ale można też przed podjęciem decyzji o ruchu szachowym nieco się rozluźnić. Dużo luzu, dużo swobody, miękkie kolana. I wtedy podejmujemy decyzję. My kolegom z poranka radzimy, żeby przesunęli swoją wieżę na pozycję D8, bo nasz dzisiejszy ruch to król na F2. No, i to tyle. Autopromocja. Trójkowy Top Wszechczasów cieszy się niesłabnącą popularnością. 21 raz poprosiliśmy Państwa o wskazanie najwspanialszych piosenek w historii muzyki rozrywkowej. Wyniki przedstawimy 1 stycznia od 9 do 21. Do usłyszenia mówią Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład konsolę PlayStation 4 500 giga w zestawie z dwoma padami i grą FIFA 15 za 1899 zł. Saturn. Technologia tak ma. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Pod choinką znalazłeś to, co znalazłeś. Jednak to ty znasz siebie samego najlepiej. Więc do końca roku wybierz jedną z promocji NC+. Na przykład 6 miesięcy abonamentu NC+ w prezencie. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. Komu, bo wracam do domu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH+. Zbliża się 15 minut po godzinie 19 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycja GH Plus rozpoczęta, a realizuje ją Elżbieta Malinowska. Z kolei przy telefonie internecie czuwa Bartosz Gil. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, dziś podsumowanie najlepszych płyt roku 2014, najlepszych, czy właściwie ulubionych płyt autora audycji, czyli moich. Bardzo subiektywne, oczywiście, jak to zresztą bywa w takich przypadkach. No i powiem szczerze, że jest tu parę zaskoczeń dla mnie samego. I powiem też, że gdybym tę listę próbował stworzyć jutro albo za tydzień, to prawdopodobnie różniłaby się ona w kilku miejscach. No ale to chyba tak już jest zwykle. Traktujmy to po prostu jako zabawę i nic poza tym. No to może zaczniemy od tych utworów, a właściwie tak króciutko, od tego, co się nie zmieściło w pierwszej dwudziestce, czyli powiedzmy na 21 ex aequo. St. Vincent, Deptford Goth Songs, The Acid Liminal i Protomartyr Under Color of Official Right. A w 20 na 20 Pixies i In the Cindy, słuchaliśmy utworu Blue Eyed Hex, a na 19 Temples i Sun Structures. Krótko i na temat. Na pozycji 19 grupa Temples i album Sun Structures, a przed momentem miejsce 18 i Single Mothers i Negative Qualities. Jak zwykle staram się, żeby mieściło się jak najwięcej muzyki. Cała 20, a z paru płyt nawet więcej niż po jednym utworze. Także bardzo szybko. 17. Jay Muskie's Tied to a Star. My mind had no more space. got to go. Look like you already know. I made a section, made of me. Guess I'm free. Questioning my recipe. Unless it's free. Free. Na miejscu 16 grupa Lawyers i płyta Mess. To był utwór zatytułowany Can't Hear Well. A na pozycji 15 debiutant, i to jest artysta, o którym już mówiłem, że warto na niego zwrócić uwagę i zapamiętać. Zwłaszcza, że to tylko 5 liter. Alex G. Thank you. The Antlers, płyta Familias na miejscu 14, to był utwór zatytułowany Palace. A teraz pozycja 13, Sun Kill Moon, czyli Mark Kozelek. Przyznam szczerze, że jego twórczość po grupie Red House Painters nie do końca mnie przekonywała, przynajmniej nie zawsze. No a tymczasem wydał właściwie w tym roku najlepszą płytę od bardzo wielu lat, Benji. Ramirez died today of natural causes. God amped up his speed and broke into house. A bunch of people to death wrote shit on the stand and left him. They finally got him and he went to San Quentin. His last murderer was south of San Francisco. A guy named Peter Pan from the town of San Mateo. A little girl in the tenderloin was his first. In a laundry room he took a dollar from her first. His last days were at the Bristol Hotel. I was reading Night Stalker when I went and rang the bell. Doorman buzzed me, said you're just like them all. Gave me a key and a black cat, led me down the hall. Had a flight today from Boston to Cleveland. Got a death in the family, gotta do some grieving. Lost a relative, and it's eating me up. And I make them real bad. And I need a little love. Rich Ramirez died today of natural causes. These things mark time and make us pause and think about we were kids scared of taps on the window. What's under the bed and what's under the pillow? And the Jim Jones massacre got in our heads. And the TV headlines, Elvis Presley's dead. And the Ayatollah Khomeini hostages. Ronald Reagan died from bullets. While I'm there, I'm gonna stroll through the old neighborhood. Rick stands at my age and still lives with his mom. When he's not in jail for menacing, stalking, riding bad checks, cocaine charges, Mark Denton had such a beautiful smile. He always sat on his porch, passing the time and drinking a beer and smoking a pack until one day poor Mark had a heart attack. My friend Ben's got a good job as an electrician. His sister married the pool shark Jim Evans. And my next door neighbors whom I love so, and they love me too, but they passed long ago. And if you walk just a few blocks down Stall, there's a house that was the scariest of them all. A cute little pond with a sign for sale, but those Sexton's kids, life was hell. And I'm telling the truth, and if you don't believe it, pick up Lyle Caulfield's house. The secrets had a fly from Cleveland to SFO. I got 3 months off until my next show. I was gonna spend time with my girl and make a record this summer. Fix my kitchen up and hire a plumber. The headline changed so rapidly. Then I came to the studio to work on something pretty. Then I saw the news on James Gandolfini while I was eating ramen and drinking green tea. The Sopranos guy died at 51. That's the same age as the guy who's coming to play drums. I don't like this. Getting older stuff, having to pee 50 times a day is bad enough. I got a nagging prostate and I got a bad back, and when I fuck too much I feel like I'm gonna have a heart attack. I woke up today, I saw the headlines, an airline crashing, 2 people died, and I'm at a barbecue in Santa Fe and everybody's drunk and feeling pretty well at 53. Richard Ramirez died, but in 83 he was very much alive. He was the scariest killer in the band. He had a pentagram in the center of a something. And everybody remember the paranoia when he stalked the suburbs of Southern California. And everybody will remember where they were when they finally caught the Night Stalker. And I'll remember just where I was when Rich Ramirez died a natural cause. Weteran amerykańskiej sceny rockowej i hardkorowej Bob Mould w wysokiej formie artystycznej. Na miejscu 12 jego album zatytułowany Beauty and Ruin. A na 11 artysta bardzo płodny. Przed paroma laty wydał w ciągu roku 3 płyty. W tym roku teoretycznie jedną, ale w nagraniu kilku innych uczestniczył. Ty Segall. Deep and deadly. Miejsce 10 Earth, Primitive and Deadly, a na pozycji 9 Perfume Genius i Too Bright. Miejsce 8, Perfume Genius i Too Bright. Moim zdaniem zdecydowanie najlepsza płyta w dorobku, Perfume Genius. A na 8 piękny powrót, The Note.